despre lucruri care se recunoaște mai greu, lucruri contextuale sau circumstanțiale. Pentru că niciunul nu ține întotdeauna neapărat de trăsăturile intrinseci ale unei opere de artă sau ale unei idei, ci ține de context, de poziția acelui obiect sau acelei opere în spațiu, felul în care se comunică. Obiectele și operele de artă, în general, au nevoie de un spațiu de manifestare. Au nevoie de spațiu, efectiv, de lor. Și atunci când ele sunt aglomerate, tocmai amalgamul, tocmai amestecul este chici. Chiar dacă fiecare obiect din acel amestec luat în sine nu este de produs sau e greu să fie considerat de produs. Deci dacă într-o cămară, să zicem, divuiești un Picasso peste un Modern, peste un deși este doar un film erotic, are pretenția de a fi considerat și ezoteric. Există în anumite părți ale lui niște elemente de cultură nepaleză, budistă, niște pretenții de înțelepciune, de ezoterism, spiritualitate. În fapt, spiritualitatea este mai mult de decor acolo sau mai mult ca să ai o scuză cei care se uită la film, pentru că se uită la film. Dar și să respunde prieteni famitori, nu mai manuleta, nu pentru că aș vrea să mă strânească psihologii de loc. Pentru că are niște mesaje acolo, complicate, elaborate, înțelepte, eu nu are anumit, eu are anumit, chestia asta. Nu se exotă. Bun. De exemplu, ar fi chici informat precum codul de la mici. Ar intenta. După definiția lui Eco. Pentru că e un discurs care încearcă să manipuleze. E un discurs care pretinde că transmite niște revelații, niște secrete, legate de istoria creștinismului, pretinde că tratează niște teme ezoterice, adică teme care nu sunt cunoscute de marea majoritate și doar inițiații și profesioniștii de conferință. În romanul ăsta se vorbește despre proporția de aur, despre templieri, despre Leonardo da Vinci, în realitate, aceste informații culturale, care țin de credința cultură înaltă, sunt informații foarte accesibile, care se pot găsi în orice album cu Leonardo da Vinci, în orice broșură din asta de chioșc, în care ți se vorbește despre masoni sau templieri sau ce secte medievale a scos. Sunt niște informații foarte accesibile pentru cine are habar despre asemenea teme, deci informații chiar elementare, pe care însă de brand le prezintă ca informații de profunzime la care nu ajunge în studiul de lucrat, în trece și așa. Sigur că în cazul romanului de brand se poate vorbi și despre un pic contextual, în sensul că până la urmă, condiția ezoterică a romanului este determinată și de anumiți comentatori. Adică nu știu cât ține de intenția lui Dan Brown și cât ține de părerea fanilor acestui roman care îl promovează tocmai cu ajutorul acestei idei, subținând această idee că este vorba despre un text secret, foarte secret, care dezvăluie niște misteri. De fapt, spune lucruri elementare despre Vergie, lucruri elementare despre Leonardo da Vinci, dar lumea care habar nu are despre Leonardo da Vinci, habar nu are despre templieri, primește aceste informații, dar niște mai adevărate. De fapt, de vorba despre un roman folosit, care nu-și asumă condiții. Un roman politic, un roman de apărături, cu urmării, criminali, cu polițiști buni și polițiști răi. Asta atrage, asta captează atenția acolo. Însă, roman politist, care este un roman de consum, până la urmă, un roman de gen, acela unui pictor italian, Bordoni, mai se numește, pictor minor italian, care în secolul XIX, dacă nu mă înșel, realiza niște portrete foarte fidele, față de original. Portretul fiind un gen burghez, un gen minor, adică portretul, să spunem, convențional. Pentru că țelul lui este să concureze fotografia. Da? Să imortalizeze, nu știu ce... Să imortalizeze pe comanditate, pe cel care îl comandă. Bordoni, cum spuneam, realiza niște portrete foarte fidele, foarte burgheze și rudimentare, care nu prea aveau legătură cu art, ci mai degrabă cu vanitatea celui care le comanda. Însă,